sus baten lagusata. Tu sei deskiz, tu sei deskiz. Pace în inimă doar el îți poate da. Vino la el, nu-l refuza. Iată eu stau și bat la ușa ta. Azi accepte șansa, nu mai amâna. Mâine se poate, va fi târziu. Las lumerea și viață-vă șmică, el îți va da și bucurii. Iată eu stau și bat la ușa ta. Azi accepte șansa, nu mai amâna. Mâine se poate, va fi târziu, va fi târziu. Las lumea rea și vin. Azi te așteaptă să vii la el, să vei predai inima ta. Doar pe el să îl slujești cât vei trăi, că el e domn, e împărat. Iată eu stau și bat la ușa ta. Azi accepte șansa, nu mai amâna. Mâine se poate,